me quieres aún. Sientes el ritmo, te gusta. Girls, lo habéis escuchado, yeah. Estoy loco por ti. No puedo estar sin ti. I wanna give it to you. As long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. Dámelo toda la vida, mami. I wanna give it to you. As long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you. As long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. Săptămâna aceasta regăsim Lucky Man Project pe locul 93, pe 92 este Lana Del Rey cu Serial Killer. 91, Hitul Tropical cântat de Don Omar și Lucenzo. Mergem pe 90 și ascultăm Olly Murs și Florida cu Troublemaker, New Entry. New Entry this week. You ain't nothing but a troublemaker, girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was studying your hands. I don't know if I'll have the strength to stand. Oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know. Mind. I see a silhouette every time I close my eyes. There must be poison in those fingertips of yours. 'Cause I keep coming back again for more. Ooh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Ooh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know, why does it feel so good but hurt so bad? You know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer, yeah. Typical middle name is Prada. Picture like a glove, girl, I'm sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why. Why does it feel so good but hurt so bad? Troublemaker, why does it feel so good but hurt so bad? And I can't even explain why my mind keeps saying

coborâre numai puțin de 19 locuri, Celia și Mohombi, Love to Party. Locul 81, pe 80, Christina Aguilera, Your Body. 79 pentru Gangnam Style. 78, Casper Bjork cu Heaven. 76, Calvin Harris și Florence, Sweet Nothing. 76 pentru Martin Solveig, The Night Out. Iar pe locul 75 ascultăm Crash și Alexandra Ungureanu, Nu am aripi. Aș putea să spun ce simt de mii de ori. Să pictez ce simt în mii de culori. Aș putea să cânt ce simt, dar n-ai ascultat. Aș putea să simt ce simt, chiar cu inima mea. Acesta este noul hit cântat de Crush și Alexandra Ungureanu, Nu am aripi, ocupă locul 75, pe 74 Skrillex, 4 locuri în urcare. Imediat hitul de pe 73, Mamacita, Knocking at Your Heart. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 73. Let's go. 10 locuri în urcare pentru Mama Sita, până pe 73, pe 72 Stroke 69 cu Jamaica, pe 71 Ruby stinge lumina și este timpul să ascultăm prima recapitulare. Number 80. Number 76. Hey baby, what's that sound? I'm number 75. Number 73. Și mergem mai departe, pe 70, The Script și Will.i.am cu Hall of Fame. 69 pentru Schizo, Skir și Kyo, O singură noapte. 68, Aranda Marquez și Felipe Nidia, 10 locuri în coborâre. Mergem pe 67, ne reîntâlnim cu Adele și ascultăm împreună încă o dată Set Fire to the Rain aici în Airplay 100. To stand in your arms, Adele coboară 4 locuri până pe 67. Pe 66 se află Bruno Mars. Pe 65 Spike și Guess Who, Lumea Mea în staționare. 64 hit nou de la Khaled, C'est la Vie. 63 pentru Alex Velea și Minim 2. Iar pe locul 62 Alicia Keys și Nicki Minaj, Girl on Fire. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got four feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. Airplay 100 only at Kiss FM. De locuri în urcare pentru Alicia Keys și Nicki Minaj, Girl on Fire, hitul de pe locul 62. Pe 61, Cerebel și Helen Kaboom și, chiar acum, o nouă recapitulare. Number 70. Number ajuns pe locul 60, unde se află Florida, I Cry, pe 59, Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know, 58 pentru Julia cu Vorbe Goale, 57 Solo și Siren, Home Is Where It Hurts, 56 pentru Andreea Bănică, Cudiu, iar hitul de pe locul 55 este cântat de Jimmy Woon și se numește, ați ghicit, Shuda. Airplay 100, all the hits. Săptămâna aceasta, Shuda, hitul cântat de Jimmy Woon, coboară încă 5 locuri, până pe 55, pe 54, Loreen și noul ei hit, My Heart Is Refusing Me. Pe 53, hit nou de la Raluca, All For You, 52 pentru Schizo Skills, bine de tot. 51, Maroon 5, One More Night și acum vom auzi în difuzoare o nouă recapitulare. Number 60. One more night, and I know I said it a million times. Am ajuns deja la jumătatea clasamentului, locul 50, Luda, Chris Usher și David Guetta, Rest of My Life. Pe 49, Justin Bieber și Nicki Minaj, Beauty and the Beat, 6 locuri în urcare. Pe 48, coboară Ana Lescu o poziție cu hitul Yama. Iar pe 47, o ascultăm pe Loreen cu Euphoria. Ce te faci, hei, că nu te pot răspunde de ochii mei. Ce mă bani, you the one that I need, da. Nu renunț la tine cum nu renunț la uita. Îți apar în vii și te vrăjesc ca în Florida. Dar timpul se scurge, întoarce clepsidra. Tu vrei să fii doar al tău. Am urmut, băi, am urcat ca altofe de băiat rău. Și n-am cum, știi că n-am cum. Like the sun and the moon, căutăm același drum. Căutăm același drum. Căutăm, căutăm, căutăm același drum. Biggie featuring Pasha Man, Ce te faci, locul 46 în Airplay 100, pe 45 Emil Lazaria, Tu Amor, 44 pentru hitul Back in My Life cântat de Fly Project, 14 locuri în coborâre. Imediat mergem pe 43 și ascultăm Major Lazer, hit No Notes, Get Free, 28 de locuri în urcare. Imediat. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 43. Number 42.

tău ai fost a mea, dar nu mai e așa. Poate că sunt vinovat, poate că sunt condamnat. Mă privești, îmi văd de drum, sunt singur acum. No, no, no. Coboară două poziții, hitul Chiar dacă ai plecat, până pe 23, pe 22 se află Laura, fără el. 21 pentru hitul Maidanez, care urcă 3 locuri. Facem o recapitulare și mergem mai departe în Airplay 100 aici, la Kiss FM. Number 30. Number 25. Number 24. Number 23. Number Aura Dion și Rock Mafia cu hitul Friend se află pe locul 20, în timp ce poziția 19 este adjudecată 7 locuri în urcare de Pink Try. Just because it burns doesn't mean you're gonna die. You can't.

Bedouin Salt Clash în coborâre o poziție cu Brutal Hearts până pe 9. Hitul de pe locul 8 este cântat de Rihanna, se numește Diamonds și urcă o poziție. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Mr. Connector staționează pe locul 7 în Airplay 100 cu Love is the Way, iar noi ne pregătim de locul 6, Antonia Jamea. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 6.

O îmbrățișare, o sărutare, un loc sub soare, vreau în care nici măcar un singur gând nu doare. Te alung și te chem iar, te las și iar te iau cu mine și în vise și oriunde m-aș mai duce în lumea mare. Ombrățișare, o sărutare, un loc sub soare, vreau în care nici măcar un singur gând nu doare. Te alung și te chem iar, te las și iar te iau cu mine și în vise și oriunde m-aș mai duce în lumea mare. Seara iubito, mă aștepți ca și când numai eu și cu tine am mai fi pe pământ. Ah, și nu vreau să fac să te doară, promit că mâine o să vin, dar nu pot iseară. Am încercat să te sun, dar n-am mers, de parcă ne sunam unul pe altul în același timp gândesc. Așa coincidență n-am mai întâlnit, nu mai pune întrebări că mă obli să te mint. Și nu vreau, o să vin mâine și cu tine o să stau. Aș fi venit acum, dar băieții mă așteptau. De fapt glumeam și ca să zic pe șleau, sunt la tine la ușă și vreau. O îmbrățișare, o sărutare, sunt doar câteva secunde până când vom afla cine este pe prima poziție săptămâna aceasta în Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de piese în România. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o duminică excelentă. Vă las alături de The Bunch pentru a treia săptămână consecutiv. Oliver Twist este number one. Bye bye, ciao. This is the number one song of the week. Liberty, liberty, liberty, ah, ah, liberty, ah, liberty, liberty. like the jazzy. You like it too, Baba. And you like Pali Pupa. And I know you love Chris Hunt, but you know you sing his song. Shake it, bum bum, bum bum. You must need to bum bum. Shake it, bum bum, bum bum. You must need to bum bum. So to dun dun, dun dun. You must need to dun dun. Go to dun dun, dun dun. You must need to dun dun. So to dun dun, dun dun, dun dun, dun dun. Need to dun dun, dun dun. You must need to dun dun. So to dun dun, dun dun, dun. Need to dun dun. The hottest dance hits. Airplay 100.